Чарговы герой перадачы «Інтэрв'ю тыдня» былы суддзя Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіл Пастухоў. Ён адказвае на пытанне, ці магла дэмакратыя перамагчы ў лістападзе 96-га, заявляе, што і да сёння большасць структураў беларускай улады юрыдычна з'яўляюцца нелегітымнымі, а таксама разважае, што стаіць за прапановай ліберал-дэмакратычнай партыі зрабіць прэзідэнцкі тэрмін 7-гадовым. З Міхаілам Пастуховым гутарыў Віталь Цыганкоў. Натуральна, што ў гэтыя дні ў сродках масавай інфармацыі з'яўляецца шмат артыкулаў, прысвечаных падзеям лістапада 96 году, калі пасля рэферэндуму Александр Лукашэнка разагнаў Верховны Савет, ну і адбыўся, паводле адной версіі, скажам, захоп улады, антыканстытуцыйны пераварот, па версіі цяперашняй улады, рэферэндум, які змяніў канстытуцыю і даў, так сказаць, падставу стварыць новыя органы ўлады, палаты прадстаўнікоў і гэтак далей. Безумоўна, перш за ўсё зараз кажуць пра урокі 96-го года, і тут, я думаю, не буду арыгінальным, але пачну нашу размову з гэтага ж пытання. Па-вашаму, якія урокі можна было вынесці з тых падзеяў? І адразу я бы дакладніў, ці магла, на вашу думку, гісторыя на той момант павернуцца іначай, ці магла дэмакратыя перамагчы, ці проста такі быў стан грамадства, палітычных інстытутаў Беларусі, што па-іншаму фактычна не магло адбыцца? Мне падаецца, што іншы варыянт заўжды магчымы, калі б і дальше кропкі пашлі. Но так склалася, як склалася. Зыходзім з таго, што было. Але ж магу дадаць, што Канстытуцыйны суд па свайму складу быў слабы, быў даверлівы. І для нас было ва многім арыентырам то, як вёў сябе парламент, паколькі это быў заканадаўчы орган улады, які, так сказаць, кіраваўся канстытуцыяй, законамі. Вось, і Канстытуцыйны суд таксама такі ж прытрымліваўся прынцыпаў. Вось, мы не думалі, што выканаўчая ўлада будзе дзейнічаць так нахабна, беспрынцыпна, і што яна зможа пайсці на падман. Но я прыгадаю толькі тое ж начное пагадненне, якое было падпісана пры патранажы расійскіх міратворцаў. Чернамырдзіна, Селезнёва і Строева. Расіяне, на мой погляд, хацелі як лепшы, а атрымалася як заўжды, гавара словамі Віктара Чернамырдзіна. І вот это стало самым большым, мне падаецца, падманам у тых лістападаўскіх падзеях. Падмануўся і старшыня Верховнага Савету, не ведаю, можа быць, падмануўся і старшыня Канстытуцыйнага суду, падмануліся расійскія міратворцы. Але калі казаць в цэлым стратэгічна, можа на той момант Александр Лукашэнка выйграў менавіта таму, што паказаў большую гатоўнасць ісці да канца, што паказаў, што ён гатовы змагацца, што называецца, не на жыццё, а на смерць, што для яго ўлада была больш важнай, чым для тых, хто яму супрацьстаяў, і для таго ж ён быў увасоблены ў адной асобе, так сказаць, а Верховны Савет это ўсё-такі быў калектыўны орган, ён не мог так хутка рэагаваць і прымаць рашэнне. Я б згадзіўся з гэтым меркаваннем, што яму не было магчымасці адступаць, паколькі ў Канстытуцыйным судзе быў на разглядзе справа так называемая аб імпічменце, поэтому ён шоў да канца і вельмі рішуча. Што касаецца Верховнага Савета, то ён быў вельмі разнашорстны, і не было такіх прынцыповых, смелых лідараў, якія б маглі што-то правесці да канца. І таксама я лічу, быў слабым і Канстытуцыйны суд, паколькі даже старшыня суду не атрымліваў згоду ў судзе. Ён пашоў на эту сустрэчу, вот, і лічыў, што ён дамогся таго, што не адбылася крові, як ён нам тлумачваў гэта пагадненне. Ну, дарэчы, на конт паводзіну старшыні Канстытуцыйнага суду Валерыя Ціхіні таксама ёсць шмат версій, і ў тым ліку вы выступалі ў прэсе, тлумачачы некаторыя абставіны, калі менавіта пасля наведвання нейкага таямнічага чалавека Ціхіня фактычна змініў сваю пазіцыю ад рэзкай такой антыпрэзідэнцкай на адстойванне закона да больш кампраміснай і фактычна пра лукашэнкаўскай. Па-вашаму, за гэтыя гады стала што-небудзь вам больш зразумела, чаму ён так сябе павёў? Я адкажу, што быў сведкам таго, як гэты чалавек навясціў старшыню канцылярскага суду. Потым я відзеў гэтага высокага худашчавага чалавеку, прыблізна лет 50. Ён аказаўся старшынёй тады Белнефці Хіма Беларусі Анатолем Мардашовым. Я мяркую, што не памыляюся. Раней ён працаваў кіраўніком справ ЦК КПБ, безумоўна, быў вельмі такіх блізкіх і сяброўскіх адносінах да Ціхіню. Ён прыйшоў на сустрэчу з ім, і мы не маглі і суддзі папасць на размову са старшынёй. Я некалькі разоў паднімаўся да кабінета старшыні, і ўсё, ён быў заняты, але ж калі ўже так сказаць нахабна адкрылі дзверы, глянулі, што там адбываецца, то ўвідзелі, што старшыня суду Ціхіня ўже ў пальто збіраецца куды-то ісці з гэтым чалавекам. Казаў толькі коротка, што все пытанні потым. І ён быў вельмі в сябе, як мне падаецца, вельмі ўзрушаны ён быў і вельмі заклапочаны. Потым мне патэлефанаваў хто-то із журналістаў, гэта ці правда, што старшыня суду пашоў на сустрэчу з прэзідэнтам. Я здзівіўся таксама. Як-то так, нам толькі прынеслі час назад подпісы, зварот дэпутатаў начала справы парушэння прэзідэнтам Канстытуцыі, і ўже, так сказаць, старшыня пашоў на сустрэчу з Александрам Лукашэнка. Ну, але з іншага боку, калі зноў-такі не звяртацца да нейкіх прыватнасцяў, магло быць і так атрымацца пры больш удалым збегу абставінаў. Але на той момант беларускае грамадства, 96-й год, 5 гадоў пасля развалу СССР, фактычна. Вялікі крызіс, эканамічны крызіс у галовах, перабудова грамадства, прывыканне да таго, што Беларусь незалежная дзяржава, можа быць, аднаасобная моцная рука на той момант і паводле сацыолагаў ўсё-такі была больш уласціва, скажам, думкам большасці грамадзянаў, і калі казаць па шчырасці, то, можа быць, Лукашэнка на той момант ўсё-такі быў больш папулярны, чым Верховны Савет. Это ўсё-такі такія палітычныя меркаванні. Мы глядзелі на жызнь як юрысты. Для нас было галоўнае, каб кіраўнікі дзяржавы кіраваліся Канстытуцыяй і законам, а не якой-то палітычнай мэтазгоднасцю. Ці што яны больш папулярныя, ці менш папулярныя. Мы бачылі, што прэзідэнт у той момент прыняў ряд актаў, якія супярэчылі Канстытуцыі. Сваім указам кіраўнік дзяржавы адмяняе рашэнне Канстытуцыйнага суду, якое канчатковае. І потом таксама трэба звярнуць увагу на тое, што калі началось уже дарміновае галасаванне, і калі старшыня Цэнтру Баркама Ганчар заявіў, што калі так будзе такі будзе адміністрацыўны прымус, то ён не падпіша канчатковыя дакументы па рэферэндуму, ён быў зняты, атрынуты ад пасады прэзідэнцкім указам. Это вельмі грубое парушэнне заканадаўства, і гэта мы не маглі ніяк зразумець. Ад 96-го года парушэнне заканадаўства і, скажам так, парушэнне прынцыпу падзелу ўлады ўжо стала для Беларусі агульнай справай. Менавіта дзеля гэтага была вводзілася та канстытуцыя. Александр Лукашэнка атрымаў фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы, ён прызначае суддзяў, ён прызначае ўрад, фактычна судовую і выканаўчую ўладу. Падзелу няма. Але калі, ну, сапраўды настане нейкі час іх з той ці іншай ступені, калі зменіцца палітычная ўлада і трэба будзе вяртацца да дэмакратычнага шляху развіцця, да падзелу ўладу, па-вашаму, якім можа быць гэты шлях? Ці трэба вяртацца да Канстытуцыі 94-го году, ці трэба ствараць нейкі новы дакумент, бо ўсё-такі прайшло як столькі 20 гадоў з таго часу, і, магчыма, і 94-го года Канстытуцыя для сённяшніх рэалій ўжо састарэла? Я лічу сябе яшчэ да сих пор суддзёй Канстытуцыйнага суду Рэспублікі Беларусь, легітымным, які, так сказаць, астаўся верен Канстытуцыі, якой прысягаў, калі нас адбіралі суддзямі Канстытуцыйнага суду. І лічу, што для таго, каб аднавіць канстытуцыйную законнасць краіне, трэба ўсё ж такі нам стаць у канстытуцыйнае рэчышча, аднавіць дзеянне Канстытуцыі 94-го году і ў адпаведнасці з ёй вышэйшым прадстаўнічым і заканадаўчым органам улады з'яўляецца Верховны Савет Рэспублікі Беларусь. Менавіта ён должен стаць легітымным парламентам, у які должны адбыцца дэмакратычныя выбары. І гэтыя выбары трэба, чтобы арганізавала новы склад цэнтральнай выбарчай камісіі, які таксама должен быць сфармаваны легітымным парламентам. Поэтому я бачу в то, что даже и праз 20 лет, и праз 100 лет трэба продолжить конституцыйнае развіццё, обеспечить пераемнасць. Мне цікавіць такое пытанне, нават не в узком сэнсе конституции 94-го, а в огуле в широким сэнсе. Наколькі весь гэты перыяд пасля 96-го году для вас, як для юрыста, выглядае, ну, скажам, незаконным, ці не ёсць некая тут, скажам, занадты максімалізм, всё-таки шмат прынята, ну, умовна, скажам, нармальных законаў, якія адпавядаюць некім прававым нормам. Ці вы лічыце, што трэба будзе все іх адмяняць, перапісываць, ці толькі вось асноўную канстытуцыю? Я разважаю як юрист, еще раз хочу это подкреслить, поэтому для меня период после введения, незаконного введения в деяние новой редакции Конституции, это период диктатуры и беззакония, коли фактично в Беларуси нема легитимных органов улады. Могу только назвать один таких органов, это разогнанный Верховный Совет Республики Беларусь 13-го скликания, який, на мой погляд, еще все-таки может лечиться легитимным, покольки он не передавал уладу никому иншему парламенту, и все органы, но на подставе новой редакции Конституции, фактически не мают легитимности. Які практичний, скажем, сенс ваших гэты разважання мають на сьогоднішню політику? Послы так всіх держав, у тим ліку самих демократичних, приймають там довірчі грамоти від Лукашенки, і он тепер уже навіть після зняття санкцій буде їздити в європейські столиці, його признають фактично реальним керівником держави, як і навіть парламент уже відбуваються кроки, да його певного признання на Заході. От ваші гэтыя слови про те, що все це нелегітимно, які вони мають практичний сенс, окремя, ну, нейкого моралізаторства? Так, підкреслю, что треба отличать становище де юре и де факто. Де факто, да, треба принять то, что есть. У нас есть керовник державы. Але ж с пункту гледжения закону треба отказать, а накольки законны это было обрание, накольки законно он перебирается уже ось на пятый термин. То есть тут возникают юридичные пытания. Да, если незаконно. И он перебирается. Я лечу незаконно, коли, так сказать, была принята новая редакция Конституции, там был артикул, який, я так лечу, мало кто и дочитал до конца, 144-й, в отповедности с яким полномочия действующего президента сохранялись. А полномочия всех інших органов улады скасовывались. В то время, фактично, праз референдум президент продлял свои полномочия на 2,5 года. Это, ну, никак нельзя принять законным. Покольки обирался на 5 годов, то выборы повинны быть призначены были в мае 99-го года, я кличил и тагачасны старшыня Центра Бракама Віктор Ганчар. Ну і, дарэчы, пра паўнамост. Не так давно прадстаўнікі ліберальна-дэмакратычнай партыі, яны сказалі пра тое, што варта внесці змены ў беларускае законадаўства і канстытуцыю, то бок прэзідэнцкі тэрмін зрабіць 7-гадовым, а дэпутацкі тэрмін зрабіць 5-гадовым. Тут, канешне, ёсць версіі, ці яны спрабуюць угадаць, што гэта пажаданне ўлады, ці яны ўжо агучваюць рэальнае пажаданне ўлады, якое толькі яны ведаюць. Это не так важно, але вот як бы вы оценили гэты прапановы ЛДПБ? Уже есть напрацаваный опыт інших краин СНД, азиатских, и вот взять опыт Армении, якая уже внесла так само поправки в Конституцию. Я лечу, что самое головное будет не то, что там депутатам ни с того, ни с сего добавить годик полномочий, хотя это неправильно, могут претендовать на это только новый склад парламента. Но у нас, я думаю, будет с момента внесения поправок в Конституцию, как ранее было, і то, што адбудзецца пралажэнне срока паўнамоцтва прэзідэнта, галоўнае ўсё ж такі мне падаецца будзе ў тым, як будзе абірацца кіраўнік дзяржавы. Я лічу, што ў новых умовах правадзіць всеагульныя выбары уже ўлада не будзе і выберуць просты варыянт назначэння на працу прэзідэнта на пасаду прэзідэнта праз парламент. Дэпутаты атрымаюць бонусы штогодзік паўнамоцтваў, і я думаю, што яны цалкам, ну, можа быць, за выключэннем 2-3 дэпутатаў, падтрымаюць любую кандыдатуру, якая будзе прадложана. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З былым суддзём Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаілам Пастуховым гутарыў Віталь Цыганкоў.